Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek 16 lutego, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. System Narodowego Programu Szczepień ma znacznie większe możliwości, ale brakuje preparatów. Tak o szczepieniach mówi szef rządu. Są ostrzeżenia hydrologiczne najwyższego stopnia dla Dolnej Odry w województwie zachodniopomorskim. Szefowie resortów obrony Polski i Węgier rozmawiali o planach wojskowej współpracy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że system Narodowego Programu Szczepień ma znacznie większe możliwości niż wynika to z liczby dostarczanych szczepionek. Według premiera szczepienia są obecnie kluczowe, aby poprawić sytuację epidemiczną w kraju. Szef rządu przypomniał, że dostawy szczepionek zostały ustalone na poziomie Unii Europejskiej. Zbudowaliśmy infrastrukturę, która jest zdolna do szczepienia co najmniej 10 milionów ludzi miesięcznie, a więc w 2-3 miesiące praktycznie 2/3 bądź całość populacji mogłaby zostać zaszczepiona. Niestety czekamy na dostawy dawek z różnych firm, które to dostawy są uzależnione od, mówiąc delikatnie, nie najlepszej umowy wynegocjowanej przez Komisję Europejską z tymi dostawcami. W Polsce zaszczepiono prawie 1,5 miliona osób, z czego niemal 660 tysięcy dwiema dawkami. Do czwartku trwa rejestracja na szczepienia nauczycieli. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 5 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia dla Dolnej Odry w województwie zachodniopomorskim. W najbliższych dniach synoptycy prognozują ocieplenie i odwilż. Martyna Szymczakowska. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o odwilży dla całego zachodniego pasma Polski. Dodatnie temperatury doprowadzą do szybkiego topnienia śniegu. Możliwe są też opady deszczu, co z zamarzniętymi rzekami i powstającymi zatorami może powodować gwałtowne wezbrania rzek, mówi synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. W ciągu jednej godziny może przybyć nawet metr wody w korycie rzeki. Na razie IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne najwyższego trzeciego stopnia dla Dolnej Odry. Od rana w okolicach Szczecina pracują lodołamacze, mówi rzecznik Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Sergiusz Kieruzel. Do akcji wkroczyło 7 lodołamaczy, natomiast jutro zostanie włączonych również 6 lodołamaczy niemieckich. W weekend temperatura w południowo-zachodniej części kraju może przekraczać 10 stopni Celsjusza. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Plan wojskowej współpracy na ten rok, wspólne ćwiczenia w ramach Defender Europe oraz wymiana doświadczeń z zakresu tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. To najważniejsze zagadnienia, jakie omówili szefowie resortów obrony Polski i Węgier podczas spotkania w Budapeszcie. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Polskę i Węgry łączy wiele płaszczyzn współpracy, powiedział minister Mariusz Błaszczak w trakcie wizyty w Budapeszcie. Szef MON przypomniał, że oba kraje współpracują zarówno w ramach NATO, jak i Grupy Wyszehradzkiej, która obecnie obchodzi 30-lecie utworzenia, ale też w obrębie Unii Europejskiej. Stąd wiele tematów rozmów, zaznaczył szef MON. Jednym z zagadnień, jakie omówiono, był też wspólny zakup uzbrojenia przez Armię Państw V4. Skoordynowaliśmy zakupy amunicji, korzystają na tym wszyscy, a więc wszystkie państwa biorące udział w tej inicjatywie. Dzięki naszej współpracy kupujemy więcej za rozsądną sumę. Chodzi o zakup około 300 tysięcy amunicji ćwiczebnej. W trakcie dwustronnych rozmów szefowie resortów obrony Polski i Węgier omówili również zagadnienia, jakie pojawią się w trakcie jutrzejszej wideokonferencji ministrów obrony państw NATO. Z Budapesztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przyznano nagrody dla dobra wspólnego. Nagrodzeni to Jakub Wachnicki, strażak, ratownik medyczny i żołnierz z Radomia, Radomski Ruch Społeczny Widzialna Ręka oraz Fundacja Humanitas z Warszawy. Gala, w której wzięła udział para prezydencka, odbyła się w Radomiu. Nagrodę, która przyznawana jest człowiekowi instytucji i akcji, ustanowiono w 2016 roku. Jej idea to pokazywanie i promowanie ludzi oraz działań, które skupione są na potrzebujących, samotnych i chorych. To wyjątkowe wyróżnienie, zwłaszcza dzisiaj, w trudnych czasach pandemii, podkreślał prezydent Andrzej Duda. Nagrody, która jest wręczana tym, którzy dają serce, którzy poświęcają się dla innych, którzy myślą o drugim człowieku, którzy w swoim życiu realizują misję niesienia drugiemu człowiekowi dobra. Wszyscy doskonale wiemy, jak bardzo ważne, często trudne, czy wręcz niebezpieczne jest to i było właśnie teraz w czasach pandemii koronawirusa. Nagrodę specjalną imienia Piotra Pawłowskiego pośmiertnie przyznano Bartłomiejowi Skrzyńskiemu, dziennikarzowi i działaczowi społecznemu na rzecz niepełnosprawnych. To był serwis Trójki. Sportowa część serwisu Adam Malecki. Maryna Gąsienica-Daniel i dobre wyniki w narciarstwie alpejskim. Coraz częściej idą w parze. Tak też było dzisiaj. W Cortinie d'Ampezzo rywalizowali w slalomie równoległym, a wszystko to odbywało się w ramach Mistrzostw Świata. Polka zajęła 8 miejsce i to jest jej najlepszy wynik w karierze. Maryna, która miała 4. czas kwalifikacji, dotarła do ćwierćfinału, w którym musiała uznać wyższość Austriaczki Katariny Linsberger, która ostatecznie wywalczyła srebrny medal. Złoto dla Włoszki Marty Bassino. W rywalizacji mężczyzn zwyciężył Francuz Mathieu Fèvre. Marketa Dawidowa została za to mistrzynią świata w biegu indywidualnym na 15 kilometrów. To biatlon. Czeszka była dziś bezbłędna na strzelnicy i jest złoto. 2 razy podłowała Monika Hojnisz-Starenga i zajęła 16 miejsce. W Australian Open nie ma już Polaków. Po grze singlowej i deblowej odpadli także w mikście. Iga Świątek i Łukasz Kubot przegrali w drugiej rundzie gry mieszanej z amerykańsko-belgijskim duetem Hayley Carter i Sander Gill. 4-6 i 1-6. Powody porażki zdradza Świątek. Generalnie myślę, że nie mieliśmy rytmu i nie udało nam się za bardzo jakby wkręcić mecz, mimo tego, że na początku graliśmy jakby wyrównany tenis z naszymi przeciwnikami, to nie udało nam się złapać takiej przewagi, która dałaby nam taką pewność, że będziemy teraz prowadzić grę. Generalnie z mojej perspektywy ja chciałabym mieć więcej czasu, żeby czasami potrenować debla i przyzwyczaić się do tego, że mam 2 osoby po drugiej stronie siatki, bo ja jakby wiem, że potrafię grać tenisa, ale czasami jak właśnie gram debla albo mixer, to czuję, że mam mało miejsca do generalnie plasowania swoich uderzeń. No i mam nadzieję, że właśnie mimo tego, że generalnie cały rok będę grała singla, to znajdę jeszcze przestrzeń, żeby doszlifować debla mixa. W Australian Open do półfinału singla awansowała mierząca w 24 tytuł wielkoszlemowy Serena Williams. Amerykanka pokonała w 2 setach do 3 Rumunkę Simone Halep, która wcześniej uporała się z Igą Świątek. Nowak Dżokowicz ograł w 4 ciężkich setach Niemca Aleksandra Zwieriewa. W kolejnej rundzie już czeka na niego wielka sensacja turnieju. Rosjanin Aslan Karacjew. A kibice piłki nożnej? Dobrze wiedzą, że dzisiaj wraca Liga Mistrzów. W 1/8 finału Barcelona zagra z Paris Saint-Germain, a Liverpool na wyjeździe z RB Lipsk. Nie da się ukryć, Liverpool jest w dołku. Nie chciałem się znaleźć w tej sytuacji, ale to jest wyzwanie, interesujące wyzwanie. Nie mogę nikogo spytać o rozwiązanie. Nikt nie napisał książki o tym, jak wyjść z podobnych tarapatów, ale z nich wyjdziemy. 13 punktów. Tyle dzieli te Reds od lidera Premier League City, a niebiescy mają jeszcze w zanadrzu jedno spotkanie. To sprawiło, że w weekend trener Klopp przyznał, obrona tytułu jest mało prawdopodobna. Pytanie, czy prawdopodobne jest powetowanie sobie tego w Europie, skoro ostatnimi czasy The Reds nie dali rady nawet z West Bromwich Albion. Szczególnie, że lista nieobecnych w Liverpoolu nadal jest długa od Joty przez Van Dijka po Milnera. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Początek obu spotkań o 21:00, a kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na północnym wschodzie. We wschodniej połowie kraju miejscami opady śniegu, na pozostałym obszarze śnieg z deszczem i sam deszcz. Temperatura od -13 stopni na północnym wschodzie, około -2 w centrum do 0 plus 1 stopnia na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, no i załamanie pogody. I opady śniegu, i śniegu z deszczem, i samego deszczu. Temperatura od -6 stopni na północnym wschodzie, 1-2 na plusie w centrum, do +5 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami może być porywisty z kierunków zmiennych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę!

17:18. Teraz zapraszamy do Trójki temat, który z pewnością zainteresuje rodziców, choć nie tylko. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o karcie dużej rodziny. Propozycja zakłada m.in. przeniesienie możliwości wyświetlania elektronicznych kart dużej rodziny do publicznej aplikacji mobilnej mObywatel. Przypomnijmy, karta to system zniżek i ułatwień dla rodzin, które wychowują lub wychowały co najmniej trójkę dzieci. Elżbieta Łukowska. Obecnie karta dużej rodziny ma dwie formy: plastikowego dokumentu oraz aplikacji MKDR na smartfona. Członek rodziny wielodzietnej może ubiegać się o wydanie ich obydwu albo tylko jednej. Specyfika aplikacji mObywatel umożliwi natomiast rezygnację z konieczności wnioskowania o elektroniczną formę karty, wyjaśnia wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. To, co dzisiaj Rada Ministrów przyjęła, to jest możliwość otrzymania karty elektronicznej, czyli mówiąc umownie na przykład w telefonie, przez aplikacji mobilnej mObywatel. Do tej pory trzeba było składać odpowiedni wniosek. Teraz nie będzie potrzeba, wystarczy, że ma się PESEL, dowód osobisty, czy tak uczy na przykład e-legitymację i w ramach aplikacji mObywatel można się zalogować i otrzyma się już kartę w dużej rodzinie wersję elektroniczną. Obecnie na aplikację mObywatel składa się 6 usług, wśród nich mTożsamość czy mLegitymacja. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Z informacji resortu rodziny wynika, że teraz w Polsce jest ponad 3 miliony kart dużej rodziny w wersji plastikowej oraz 1 000 000 w wersji elektronicznej. Dlatego do tematu wrócimy jeszcze jutro i jutro w popołudniowym wydaniu audycji zapraszamy do Trójki i odpowiemy między innymi na pytanie, czy dzięki tej nowej funkcjonalności zniknie wreszcie problem wynikający z braku zdjęcia na tym dokumencie. Zainteresowani na pewno wiedzą, o co chodzi. Pozostałych zapraszam do jutrzejszego. Zapraszamy do Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa 22 i 7 trójek w sprawie śniegowych czap welokiści. Ja w sprawie czap śniegowych. Jak byłem młody, była taka bajka o dwóch panach, Bolku i Lolku. I jak było puszczane bajki w zimie, to tam na początku było, jak jadą na sankach i te czapy na nich spadają w lesie. Trzeba uważać, jak dzieci kiedyś to oglądały, to doskonale o tym widziały. No a teraz dorośli też mieli szansę się dowiedzieć, bo mówiliśmy o tym dzisiaj w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Okiście to takie czapy śniegu na drzewach i przyda się ta informacja o tyle, że jutro takich czap na pewno przybędzie, bo idzie załamanie pogody. Tej nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na północnym wschodzie. We wschodniej połowie kraju miejscami opady śniegu. Na pozostałym obszarze śnieg z deszczem, deszcz ze śniegiem, sam deszcz, co kto lubi. Temperatura od minus 13 stopni na północnym wschodzie, około minus 2 będzie w centrum, do 0 i plus 1 wzdłuż naszej zachodniej granicy. Jutro zachmurzenie całkowite, ale z przejaśnieniami. No i opady śniegu. I to będzie padał taki mokry, ciężki śnieg. Będzie to śnieg z deszczem, będzie też sam deszcz. Temperatura od minus 6 stopni na północnym wschodzie. No ale potem już w centrum kraju robi się o wiele lepiej. Plus 1, plus 2. Dlatego ten śnieg będzie taki ciężki i lepki. Do plus 5 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Okresami może być porywisty z kierunków zmiennych. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?

Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. COVID-19 nie zatrzymał naszych eksporterów. W ubiegłym roku, mimo pandemii, eksport z Polski wzrósł o 2,8% i na tle innych krajów europejskich wypadamy bardzo dobrze, bo na przykład w Niemczech mieliśmy spadek o 9%, we Francji o 14%, we Włoszech czy Hiszpanii o 10%. Jak pan ocenia te dane i co się przede wszystkim do wzrostu wymiany handlowej przyczyniło? Składało się na to kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to ogólnie konkurencyjność polskich eksporterów. To, że wraz z tempem wzrostu wynagrodzeń potrafimy nadganiać to wzrostem wydajności. Druga kwestia to są inwestycje zagraniczne. Tak się akurat złożyło, że w tym roku słynna fabryka baterii samochodowych w Jaworze była powoli otwierana. I właśnie baterie samochodowe to było coś, co w każdym raporcie, komunikacie Narodowego Banku Polskiego za każdy prawie miesiąc ubiegłego roku się pojawiało, jak i taki polski hit eksportowy. Kolejna kwestia to właśnie pandemia. Pojawił się popyt z Europy Zachodniej na niektóre polskie produkty związane chociażby z tym, że ludzie zaczęli pracować z home office. Stąd wysoki eksport mebli na przykład z Polski. No i struktura polskiego eksportu, czyli to, że stosunkowo więcej w porównaniu do innych państw w regionie eksportujemy towarów konsumpcyjnych, a generalnie jeżeli chodzi o tę pandemię taką, jaka ona była, no to konsumpcja w mniejszym stopniu w trakcie pandemii ucierpiała niż ucierpiały inwestycje i stąd te towary z Polski płynęły i nawet się udało nam zwiększyć naszą rolę chociażby w imporcie niemieckim, co także należy zaliczyć na plus. A oprócz tych wspomnianych Niemiec, to jakie jeszcze kierunki dominują? W ostatnich miesiącach pojawiały się bardziej, nazwałbym to, egzotyczne kierunki, na przykład Kazachstan, także państwa arabskie, tam się dość sporo rozpychamy, jeżeli chodzi o eksport towarów, w szczególności trochę bardziej rozwiniętych, telefonicznych czy sprzętów komputerowych, także kierunki azjatyckie. Azja jest bardzo ważna ogólnie także dla eksportu europejskiego, a to z prostego powodu, bo w Azji już nie mamy ożywienia, tak jak się mówi o reszcie świata, tylko tak naprawdę tam już jest boom gospodarczy. Azjaci najszybciej sobie, w szczególności Chińczycy, poradzili z tym koronawirusem i tak naprawdę to oni to ożywienie handlowe, jakie miało miejsce od drugiej połowy ubiegłego roku, oni je nakręcają. Eksport, jak widać, wspiera nasz wzrost gospodarczy. Czy podobnie będzie w tym roku? Tak, podobnie będzie w tym roku, aczkolwiek no tutaj już nie możemy się spodziewać aż takich fajerwerków jak w 2020. Pamiętajmy o tym, że ta wysoka nadwyżka handlowa w 2020, ona nie tylko była spowodowana tym, że eksport trzymał się relatywnie dobrze, ale także tym, że import był ograniczony. Jedna rzecz, która ograniczała import, no to mimo wszystko w czasie pandemii niższa produkcja. Ta produkcja już zaczęła odbijać teraz, w związku z tym także część towarów trzeba importować, to także będzie import podbijało. Niższe inwestycje, które były wstrzymywane. Wiele przedsiębiorstw zdecydowało się naprawiać sprzęt, a nie kupować nowy. To było widać w danych o produkcji przemysłowej. No, im dalej w las, im mniej będzie ta pandemia wpływać na rzeczywistość gospodarczą, tym więcej będzie tych inwestycji, a inwestycje są dość wysoko importochłonne. W związku z tym wciąż będziemy mieli nadwyżkę. Natomiast no, ten wkład, dynamikę, on będzie pozytywny, ale nieco mniejszy niż w 2020 roku. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, był dzisiaj naszym gościem. Podsumowanie dnia. Just lost the world war, and the scene slips away to the evens of fake. It's a shit so world, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obsessed. Program trzeci. Nie przyznasz mi, że o ciebie dbam, bo masz dziurawe uszy na rzęsach, śniegi w duszy. Niepotrzebnie zaryglowałaś się, nie będzie ciszy, nie, już tu są dwa brązowe lustra. Nie chcę dziś przegapić ich, choć kryją je powieki i znów głęboki głód. Jestem tu, chcę zwalić cię z nóg. Zima już. Ścigają nas, nie wytrzymali słów. Rozumiem, też tak mam. Niepotrzebnie zaryglowała się. Nie będzie ciszy, nie, już tu są, a dawna dobra ona umiera mi w ramionach. Została dowódczyni, spragniony krwi jej lud. Nie dostaną mnie nigdy, nie dorwą mnie już. Oni już tu są, to grupa Kosmodrom. 17 minut dzieli nas od godziny 18. Reportaż w Trójce. Konkursy dla młodych zdolnych dowodzą, że jest wśród nich wielu wynalazców z ciekawymi i, co ważne, praktycznymi pomysłami. Takie wyłaniana i nagradzana m.in. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, organizująca od kilkunastu lat ogólnopolski konkurs Młody Innowator. Niestety ci młodzi dość często borykają się z przeszkodami, głównie brakiem finansów na swoje projekty. Rzadko też przebija się do świadomości rodziców wiedza, gdzie szukać wsparcia dla swoich zdolnych pociech. Od 40 lat robi to na przykład Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. I o tym jest dzisiejszy reportaż. Młodzi wynalazcy. Reportaż autorstwa Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Wynalazki młodych, zdolnych zaskakują pomysłowością i praktycznością. Michał Ratajczak, laureat Nagrody NOT. Zdobyłem pierwszą nagrodę NOT-u za projekt systemu oświetleniowego, najbardziej wydajnego, oraz za badanie wpływu barwy światła na pracę i wydajność użytkowników. Przy jakim świetle pracuje się najwydajniej? Ten tekst jest wyraźniejszy przy barwie zimnej i to było około 20% lepszych wyników. Mike Ryan, licealista w Gdyni. Nagroda specjalna, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Mój pomysł to jest endoskop. Jest on dużo bardziej giętki, może dochodzić w miejsca, gdzie powszechnie używane w tej chwili endoskopy w jakichś strukturach w organizmie, które są ciężko dostępne, nie dochodzą. Dostałem nagrodę specjalną pani prezes NOT-u za tą pracę. Kuba Kołaciński, mając niespełna 14 lat, zdobył wraz z zespołem Starczyna pierwszą nagrodę NOT w kategorii szkoły podstawowe. To był projekt bezpiecznych pasów. Znaleźliśmy farbę elektroluminescencyjną. Po pomalowaniu pasów jest ona podłączona do prądu, ta farba świeci. Znaleźliśmy też kryształki piezoelektryczne. Dzięki samochodom, które pod nich jeżdżą, te kryształki się ładują od tego ruchu, przez co wytwarzają prąd, przez co pasy się świecą, więc kierowca może bez problemu zobaczyć przechodniego nawet w nocy. Jak zaczęła się ich przygoda z wynalazkami? Zaczęliśmy robić ogólnie te projekty od tego, że powiedziała nam o nich nasza nauczycielka w szkole, pani magister Błędowska, która zachęciła nas do wzięcia udziału w konkursie. Stworzyliśmy zespół z kolegami też z klasy, z Arkiem, Książkiem i Izą. Do zespołu dołączył się też nasz brat cioteczny Kacper Czajkowski i jeszcze jego siostra Julka. I zaczęliśmy od stworzenia naszego pierwszego projektu, czyli maszyny, która sama wiązała buty. Nic co prawda wtedy nam się nie udało osiągnąć, ale jeżeli finanse nam po prostu pozwolą, to wtedy to skończymy. Potem był nasz projekt Bepek, czyli pierwszy projekt, z jakim zajęliśmy jakiekolwiek miejsce. Bepek, bezpieczny przejazd kolejowy. I działał on na podstawie drgań. W samochodzie była dioda ostrzegawcza, która wydawała też dźwięk. Na dole samochodu mieliśmy odbiornik, który odbierał drgania przenoszące się po torach i później po ziemi. I ostrzegał kierowcę w samochodzie, że zbliża się pociąg na nieoznakowanych przejazdach kolejowych. Tym projektem udało nam się już zająć trzecie miejsce wtedy w konkursie i później na międzynarodowej wystawie wynalazków na Politechnice w Warszawie dostaliśmy platynowy medal, czyli najwyższe odznaczenie. Zapytał się nas pan właśnie z jury, czy nie chcielibyśmy próbować opatentować pomysłu i przerwaliśmy nasze działania, bo środki na to nie pozwalały tak samo jak w ostatnim projekcie, ponieważ są to bardzo drogie materiały. No i na tym się zakończyła próba opatentowania pomysłu. Bartoszu, skąd się wzięło to zainteresowanie wynalazkami? Tak samo właśnie jak u mojego starszego brata. Jak zacząłem chodzić do czwartej klasy, moją nauczycielką była pani magister Błędowska i obserwowałem brata, jak majsterkował tato i sprawiało mi przyjemność pomagania mu w niektórych rzeczach. No i dołączyłem do zespołu i stworzyłem właśnie z nimi razem ten projekt. Dla takich zdolnych uczniów z całego kraju Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci organizuje bezpłatne warsztaty naukowe, tak jak ten w podwarszawskim Serocku. Tu mamy warsztaty chemiczne, które prowadzi pan dr Wojciech Augustyniak. W tej chwili pracuje w firmie biotechnologicznej w Londynie. Przyjechał specjalnie, żeby popracować ze swoimi młodszymi kolegami. Maria Mach. Nawet tytuł tych wykładów jest bardzo tajemniczy, dla mnie przynajmniej, mam nadzieję, że dla nich już nie. To jest wyznaczanie konformacji AMP i andezyny w roztworze. Od lewej strony to wtedy będzie H8, a potem będzie H2. Rozumiem, że to będzie w tym dalekim regionie dla batonów aromatycznych. Tak. I trzeba pamiętać, że oni tu na tych zajęciach są osobno, ale za chwilę się przemieszają i pójdą w innych grupach na inne zajęcia. Mieszkają też ze sobą w pokojach, rozmawiają też ze sobą i opowiadają sobie nawzajem o tym, czego się właśnie dowiedzieli, no bo to ich interesuje i jest taki naturalny efekt, powiedziałabym, ula, gdzie to zapylanie z różnych stron i z różnych źródeł się krzyżuje, no i właśnie nawzajem inspiruje. Dobra, to dziękuję bardzo za dzisiaj i widzimy się jutro. To jest robot balansujący. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie równowagi. No i przy okazji też możliwość poruszania się przy pomocy sterowania przez komputer. Projekt wykonany przeze mnie, wydrukowany na drukarce 3D u kolegi. Na początku, jak przyszedłem do funduszu, to tak naprawdę nie wiedziałem, czy bardziej interesuje się biologią, czy może chciałbym coś programować. Dzięki ciekawym zajęciom, na których w ogóle poznałem ten ciekawy świat, jakim jest robotyka, mikrokontrolery, elektronika, to stwierdziłem, że właśnie to jest to, co mnie najbardziej interesuje. Pomoc fachowa wręcz ze strony tutorów z funduszu jest niezmierna. O jakichś późnych godzinach wieczornych mogę napisać i w przeciągu kilkunastu minut często dostaję odpowiedź, co powinienem zrobić albo co jest nie tak, na przykład jak coś mi nie działa. Dla osób ambitniejszych zadanie jest policzyć wszystkie możliwe wartości momentu magnetycznego dipolowego, później średnią z tego i odchylenie stopy. Tłumy przychodzą na zajęcia z fizyki. Wszyscy lubią prowadzącego Michała Kupińskiego, on zawsze bardzo ciekawe przedmioty prowadzi, więc to może się o popularności tych zajęć. No są praktyczne, doświadczalne i prowadzący jest taki, że wszyscy, którzy byli na poprzednich jego zajęciach, wiedzą, że będzie ciekawie. Ja przede wszystkim uważam, że fundusz to otwiera takie drzwi, otwiera horyzonty, poszerza, pokazując niejako taki większy świat, świat nauki w praktyce. Bo generalnie, nawet jeśli osoba czymś interesuje, to ona nie ma dostępu do generalnie laboratoriów naukowych, czy też prawdziwych naukowców, nie ma z kim porozmawiać, nie ma jako z kim podzielić swoich wątpliwości, ani też jakichś dzieł wykłada. Fundusz takiej możliwość daje właśnie przez warsztaty, przez obozy. Bardzo często, jak ja wracam z obozu, z warsztatów, to wracam z dużą dozą inspiracji, inspiracji do dalszej pracy. A my się zastanawiamy, skąd wynika ta rozbieżność wyników. Jakieś pomysły? Jesteśmy w Serocku, a nie w laboratorium. Tak, jesteśmy w Serocku, a nie w laboratorium. 86? I co z tego wynika? 58. Jak ich wyłania Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci? My mamy koło 1300 zgłoszeń co roku. Z tego wybieramy 500. Nas nie interesują osiągnięcia szkolne, ponieważ jest bardzo duża rozbieżność między osiągnięciami szkolnymi a tym, co dziecko robi, realizując swoje własne pasje. No i staramy się szukać ludzi, którym jesteśmy najbardziej potrzebni. To jest nasze główne kryterium. Warsztaty dla młodych naukowców są zaskoczeniem dla wielu rodziców. Także dla pani Justyny Kołacińskiej, mamy Kuby i Bartka, nagrodzonych za bezpieczne pasy dla pieszych. Czy pani słyszała o tych warsztatach naukowych dla tych młodych, zdolnych? Nie, absolutnie nie słyszałam. Zapiszę. A nauczycielka w szkole? Nie, o warsztatach nikt nam nic nie mówił. Pierwszy raz o nich słyszę dzisiaj. Michał Ratajczak, licealista w Słupsku. Za stworzenie lampy zwiększającej wydajność pracy biurowej dostał pierwszą nagrodę NOT w kategorii liceum. Zdobył kilka nagród. Pierwszą nagrodę w konkursie Naczelnej Organizacji Technicznej Młody Innowator, trzecią nagrodę w konkursie prac młodych naukowców Unii Europejskiej i laureatem konkursu naukowego Explore. Jak to się stało, że stał się pan wynalazcą? Oglądał pan może Adama Smodowego? Też, tak? Ale też u mnie w liceum było takie podejście do projektu, żeby próbować coś nowego robić i wiele też osób, tak powiem, z poprzednich roczników startowało w różnych konkursach, więc to było takie inspirujące, żeby stworzyć coś nowego. I to własne to była właśnie ta lampa, tak? Tak. Zimna i ciepła. Samoługiem jest też Mike Ryan, który jako licealista w Gdyni zdobył nagrodę specjalną NOT za giętki i cienki endoskop, który może okazać się bardzo przydatny przy trudnych operacjach, na przykład operacjach serca. Mój wynalazek, czyli tam giętki endoskop nowej generacji, w tej chwili właśnie pracuję nad jego dalszym rozwojem. Niestety woli technika wszystkie zajęcia ma w trybie zdalnym, więc ja mieszkam w Sopocie i łączy się po prostu przez komputer z uczelnią w Warszawie i niestety nie mam ani dostępu do laboratoriów, ani do zaplecza technicznego, co jest dosyć sporym utrudnieniem w rozwoju mojego projektu. Także próbuję robić wszystko, co mogę za pomocą dostępnych środków i metod, ale no, idzie to na pewno wolniej niż mogłoby iść, a w tej chwili prowadzę właśnie też rozmowy inwestycyjne z firmą w Australii, która potencjalnie mogłaby zainwestować jakieś środki w rozwój tego wynalazku, żeby go doprowadzić na rynek. Był to reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Młodzi wynalazcy. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on me, trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out.